Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Alt for meget pessimisme har spredt sig i markedet, og som investor skal man forblive helt investeret, indtil sommeren rammer. Det mener en af mine gæster i studiet i dag, og derfor kigger vi i krystalkuglen og spørger, hvor man aktiemarkedet skal hen de næste måneder, og hvor man kan overveje at investere. I løbet af udsendelsen i dag ringer vi også til Dan Weise, der er porteføljeforvalter og partner i MW Compounders. Han skal gøre os klogere på ISS's regnskab, der er landet her til morgen. Du lytter til Millionærklubben. Mit navn er Signe Terp og Jens Løs. Velkommen til dig. Tak skal du have. Det er jo dig, der mener, at pessimismen har fået lov til at fylde lidt for meget. Du er en erfaren investor med over 50 år i markedet. Du forvalter aktier for over 300 millioner kroner gennem dit selskab Expon APS, og så er du en vaskeægte erhvervsmand, der sidder med i over 10 forskellige bestyrelser. Og Jens, når jeg hører det her, så kan jeg simpelthen ikke lade være med at spørge. Altså 300 millioner kroner. Vanvittigt beløb i mine ører. Hvordan har du skabt dig den formue? Det har været gennem investering. Gennem investering, ja. Simpelthen? Ja. Fedt. Og helt kort, Jens, hvis du skal sige det i én sætning, hvorfor er du optimist på aktiemarkedets vegne lige nu? Jamen, hvis man skal gøre det meget simpelt, så kan man jo sige, at det er jo helt banalt. Aktier skal gerne købes, når de er billige, og hvis de skal sælges, så skal de gerne være dyre. Og det vil sige, hvis man har en periode, hvor det hele er lidt negativt, og hvor kurserne har sat sig lidt, så er det et godt tidspunkt at kigge efter at købe aktier. Det er ikke det, menneskets natur er. Naturen hos de fleste investorer er, det har sat sig lidt, der er noget frygt. Jeg skal måske skynde mig at tage mine penge og forsvinde. Det er den menneskelige natur, men det er altså det omvendte, man skal gøre. Man skal se efter, om man kan købe, når det er nede, altså købe billigt. Så man skal købe, når alle andre frygter? Ja, ja, det skal man. Og det er så svært. De fleste vil gerne købe, når de har haft 2, 3, 4 år med et fornuftigt marked, der er steget, og naboerne har sagt, at de har også aktier, og de har også tjent. Og så vil man gerne være med, og man føler sig tryg og tilpas. Det er der, man gerne vil købe sådan helt naturligt, og det er der, man skal kigge efter måske at sælge. Det er så man skal altså handle omvendt af, hvad man føler, hvis man er professionel. Yes, og Jens, det dykker vi meget mere ned i senere i udsendelsen. Lav, ja, fast porteføljeforvalter, velkommen til dig også. Hvordan står det til ude på markederne her til morgen? Det er 0 plus, og det er jo ikke noget... Altså, det er helt småt, men altså lidt til den gode side. Og vi havde jo faktisk i går en lidt sådan mavesur dag i USA, hvor jeg først kom der nogle inflationstal fra Tyskland, som var lidt højere. Ikke noget særligt, men det er jo obligationsfolk og alle de der, der går op i det. Og medierne, der skriver om det, er jo overfølsomme overfor... og der var inflationen en lille smule højere i januar og i december, men det var jo ikke så godt med, at det er ikke noget, der betyder noget. Men det betyder bare, at inflationen ikke falder, kan man sige, ikke? Så, i Tyskland. Men så kom USA, hvor der til sydlandet, jeg læser mere eller ikke, at det der referat fra det seneste rentemøde, FOMC hedder den komité der, og det var så noget dårligere, og det er jo så der, hvor alle de her makrofættere sidder og dissekerer det til mindste detalje, og vi taler om nu, at renten muligvis vil top på 5,4% for Fed Funds, altså den rente, som centralbanken vil låne ud til. Og det synes de så var dårligere, fordi der har været en historie om, at det hele var faktisk godt, og der ville måske nærmest komme nogen landing eller en blød landing og alt det der. Ja, det er jo noget røvl, og det er nu blæst væk, ikke? Og den USA fik jo sådan en lidt halvsur dag og faldt med 1,5% på Nasdaq. Det er situation, men det er ikke noget småt. Det er bare ligesom, at vi må korrigere forventningerne, og de, som troede, at alt var godt, de skal nok lige korrigere. Ja, og det er altså det her referat fra rentemødet, ja, i den amerikanske centralbank, der simpelthen er blevet sendt ud på gaden i går, hvor at der også viser sig, at der har været uenighed. Altså, der er nogen, ja, af medlemmerne, der har ment, at der skulle et meget højere renteløft til, end det, der blev, ja, lagt på bordet. Ja. Ligger du noget i den uenighed, Lav? Jamen, det er jo så der, hvor jeg siger, jeg er jo på det punkt bruger. Jeg hører, hvad de skriver, og nogen, der har siddet og fin og smag på ordene og alt det der. Altså, nej, det gør jeg ikke, men jeg kan sådan set ikke så godt lide, når alle er enige. Altså, det er jo underligt at have, der sidder vist 14 guvernører, eller de kalder sig for, ikke? I det der råd. Fordi man har jo de der lokale afdelinger fra i gamle dage, fordi USA er jo en union. en forbundsstat, men at de ligesom skulle være enige, det tyder jo mest om, hvis det er, så er det fordi, at formanden han tordner tingene igennem, ikke? Og hvis han tordner igennem ham derovre, jeg har ikke meget fidus til ham, så ville det jo være helt forfærdeligt, så det er da kun godt, hvis der er lidt, at de diskuterer det lidt frem og tilbage. Det der er balladen om det, det er jo mere i virkeligheden, at denne inflation er jo kommet, kan man sige, på bagkant af coronaen. Og det er det, jeg gerne vil fortælle og prædike, det er jo fordi pengene er derude, og så er det alle de her teoretikere, de sidder og siger inflation, inflation, inflation. Ja, det er fint, men pengene er derude. Og det er det, der er problemet, og det er også det, der redder vores økonomi. Pengene er derude. Vi tør bare ikke bruge dem. Men balladen er jo så, at hvis du tror, at du kan tæske inflationen ned ved hjælp af renten, så det er jo så det, man prædiker. Det er sådan en økonomisk lærebog. Så bliver det til, at du i virkeligheden tager livet af barnet for at få den der inflation ned. Og det kan du ikke, når pengene er derude. Den dag, vi tør begynde at bruge vores penge, og det gør vi, når vi får fred i Ukraine, så kommer der jo så bliver der mange valg igen. Fordi yes. Så skal vi ud og bruge alle de penge, som ligger der og glod. Skal vi købe aktier for dem? Skal vi lade dem stå på vent? Eller skal vi købe goder? Og i øjeblikket har vi sat dem på vent. Godt. Og det dykker vi nemlig ned i senere, for vi skal også snakke om, hvor man skal investere hen, hvis man vil investere lige nu. Ja. Men vi skal altså også lige forbi Genmap, der har udgivet et regnskab i går aftes. Og jeg ved ikke, er det et sted, du har penge, Jens Løgstrup? Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Godt. Har du kigget ned i et regnskab? Nej, og jeg har jo den der med, at jeg havde ejet 11 millioner, hvis jeg havde beholdt dem. Jeg havde købt til 25. Nå, det er den, du ikke berører. Så, ja, jeg rører den ikke, og nu vil de så købe egne aktier op for en halv milliard kroner. Det synes jeg jo er, at de tjener penge. Ja, det er jo vældig godt, og tak for det, at der er noget, der lykkes. Og monoklonale antistoffer, det MAP betyder, ikke? At det er jo noget, der er kommet og udbreder så meget, og det vil komme, og man bruger det også gigt, for eksempel. Der er vi utroligt, det er jo kraft hos dem, ikke? Men man bruger det også mod gigt, og det er fantastisk godt, men problemet er bare, at det er jo nok en dårlig måde at købe sin egen aktie op, som har en nemlig høj kurs, i stedet for at give udbytte. Okay. Det var det, jeg ville give med et alfærdeligt råd. Ikke at købe egen aktie op, når de dyrer. Jamen, hvis de gerne vil have med en halv milliard, så betale udbytte, lad være med at købe jeres egen aktie til en nemlig høj kurs. Okay, den besked giver vi videre til Genmap. Vi skal også lige forbi noget, der fylder meget hos dig, Jens Løgstrup. Det er noget Veloxis-foreningen. Kan du lige fortælle os, hvad der sker der? Ja, den sagde du ind i. Vi har jo haft, der er jo gået cirka 3 år siden, at Veloxis blev købt af børsen. Og det var faktisk en af de allerstørste transaktioner, der har været på den danske børs. Man købte jo Veloxis af børsen til noget, der ligner næsten 9 milliarder. Og det foregik ved, at den japanske koncern Asahi kom ind og købte nogle hovedklumper først, altså købte hovedaktionærernes aktier, og så tvangsindløste man de sidste aktier, cirka små 10% for en kurs på 6 kroner. Og det var vi nogen, der var meget skuffet over, fordi børskursen var altså højere, da det skete. Ugen før lå vi et stykke over 7 kroner for sådan en aktie. Mm. Og hvad er så den nyeste udvikling? Og det allernyeste her i sidste uge er, at nu er det efter 3 års arbejde, det tager altså sin tid, det må man bare sige, der er det lykkedes for os i Veloxis-foreningen, hvor jeg er formand, vi er 730 medlemmer, at få skønsmændene sat i arbejde. Der er udpeget 2 skønsmænd, som nu går i gang med at finde ud af, hvad skal sådan en aktie, hvad skal den være værd? Og det er klart, vi håber jo på noget, der kan, hvis vi er heldige, der kan minde om det, vi så i Molslinjen, som jo er et af de få fortilfælde, som vi har. Vi håber jo på et eller andet, der minder lidt om det. Der havde man noget tilsvarende, hvor først blev hovedaktionærerne købt ud til en noget lavere kurs, men til sidste aktionærer fik en pæn overkurs. Og det håber vi på noget tilsvarende. Yes, og nu ser det altså ud til, at der endelig er lidt ryk i sagerne. Nu ser det ud til, at der er noget ryk i sagerne, og når man kigger på den japanske koncerns regnskaber, de offentliggør jo løbende, hvordan det går med Veloxis. Der kan man se, det buller frem. Der er en kæmpe vækst i salget der. Yes, godt. Og nu skal vi videre til Dan Weisse, som vi har med på telefonen. Dan Weisse, han er partner og porteføljeforvalter i MW Compounders. Og Dan Weisse, godmorgen og velkommen til. Godmorgen, godmorgen. Dan, du har fået ISS's regnskab på bordet her til morgen. Vil du ikke lige tegne det sådan store billede? Hvordan ser det ud? Jo, men altså, det ser jo overordnet set godt ud. Altså, det er jo det, at de var allerede ude i januar fortælle, hvordan det var gået, så derfor var det ikke de store overraskelser, men derfor er det altid godt lige at kigge på, hvad var det, der skete. Jamen, de havde jo en organisk vækst på knap 8% i 2022, og de havde en EBIT-margin på 3,8%. Og det er nogle tal, der er kendt, men det er sådan set en forbedring over de seneste år. Man skal huske, at ISS blev jo ret hårdt ramt af corona, og derfor har det ligesom været det, at de ligesom er kommet tilbage på sporet, og det er jo det, man har set i løbet af især 2022, og det man også kan se på den guidance, de giver for 2023. Og så kan man sige, at det, der også sker for dem, det er, at de får sådan set tjent en del penge, så det gør også, at deres gæld er kommet ned. Det er jo noget, man var bekymret for, især under corona, men nu har de altså fået ret godt styr på deres gæld, og den er nu nede omkring to gange under, den er på vej ned under to gange net debt to EBITDA, som er det tal, man typisk kigger på. Hvis man skal kigge på, hvad det nye regnskab, så er det, at de havde sådan set sagt, hvilke marginer de ville forvente i 2023, men hvad den organiske vækst skal være, var nye tal. Og der siger de, at de forventer 4-6% organisk vækst, og der tror jeg, at analytikerne de har forventet omkring 4%, så det er sådan set positivt. Men det er klart, de havde jo 8% næsten sidste år. Og der kan man sige, der er det jo lidt det, man har et håb om, det er jo, at ISS de er kommet i sådan en ny gænge, hvor de, kan man sige, det man kalder under promise over deliver, altså de starter med at komme lidt konservativt, og så kommer der forhåbentlig nogle opjusteringer hen ad året. Men altså 4-6% organisk vækst, det er ganske fint tal. Og så begynder ISS også at returnere penge til deres aktionærer for første gang siden 2018. De giver et udbytte på 2,1 kroner. Det er selvfølgelig ikke noget stort udbytte, men det er dog alligevel en forbedring fra, hvad der har været historisk. Og det viser jo også det her med, at de har fået styr på deres gæld. Gælden er altså ved at være bragt ned, og hvis de kan få de 2 milliarder i kassen, som de guider for 2023, jamen så er det noget, der svarer til 7% af markedsværdien i ISS. Så det er jo ret betragtelige penge, som kommer ind til ISS. Mm. Det lyder altså, som om du ser ret positivt på det her regnskab, der er landet her til morgen, men når man kigger på markedet, så bliver ISS handlet ned med cirka 1%, altså blotter regnskabet også nogle udfordringer for ISS. Nej, altså jeg synes, det der er lidt af det synes jeg sådan set ikke. Hvis man ligesom skal sige, hvorfor er det, vi købte den her aktie i sin tid, jamen, så var der to ting, vi har gået ind i den for. Den ene ting, det var sådan en tanke om, at de kommer tilbage på sporet, de kommer tilbage til der, hvor de var før corona. Og det er det, man kan se, de er. Og det er også derfor, at aktien er sådan set også steget egentlig rimelig pænt. Den havde faktisk et ret godt run sidste år. Og det er jo fordi, man ligesom kan se, at de er tilbage. Og det er også det, de her tal, de bekræfter. Så kan man sige, at den anden del, som også er det, som vi har sagt omkring ISS, det er, at de skal være bedre til det, der hedder kapitalallokering, som jo det, vi går rigtig meget op i her hos MW Compounders. Det er det her med, når den organiske forretning er vokset, og man har puttet de penge ind i den, der skal til, hvad gør man så med de penge, der er tilbage? Og der har historisk set ISS jo været helt håbløst på det her område, fordi de har lavet en masse dyre opkøb, og så har de efterfølgende solgt meget af det fra igen til en væsentlig lavere priser. Og det er ligesom det nye, som man siger, hvad er det så, de gør? Og der hænger vi jo vores hat på, at den nye direktør, han er mere disciplineret. Og det har han også været indtil videre. Men det der er, det er det her udbytte. Hvis nu vil sige, at de udbetaler 20% af årets resultat i udbytte, jamen hvad så med resten? Og det er det, der ligesom er question mark, fordi der er sådan set ved at være rum til, at man kunne gøre noget mere med de her penge. Og det kan være, at der er nogen, der har sat det næsten op efter, at der vil komme et tilbagekøbsprogram, fordi det kunne man jo gøre, at man kunne sige, jamen jeg vil sådan set købe nogle aktier tilbage. Og det er også det, vi satser på, der kommer på et tidspunkt, for vi synes jo ISS, altså hvis bare ISS løber videre med de tal, de ligesom indikerer nu, jamen så synes vi egentlig, den er ret attraktiv værdiansat. Og hvis man tror det, jamen så skal man jo sørge for at købe nogle aktier tilbage, når de er på en attraktiv værdiansættelse. Så det kan godt være det, der gør, at den måske sætter sig en lille smule. Det er nu ikke ret meget. Jeg tror også, det er bare lidt op- og ned-agtigt. Jeg vil sige, det, man skal få med at lægge for meget i det. Men jeg tror, det kan nok være den ene ting. Og så den anden ting, det er, at det kan godt være, at analytikerne, de i deres estimater har sagt 4% omsætningsvækst i 23. Men det er klart, hvis sådan nogen som os, vi har heller ikke meget højere i vores estimater, men man kunne måske have håbet, at de kom ud og sagde en endnu højere vækst. Det kan også være det. Men der tror jeg mere, det er det her med, at de har altså et ønske om at levere det, de siger, og gerne noget mere. Og det så man jo med en række opjusteringer i 22, og det vil jeg sådan set også tro, at med mindre der sker et eller andet voldsomt, så kunne det måske også være et realistisk scenarie. Så det vil sige, at jeg er egentlig ret positiv på det, vi har set her. Det var som ventet, og det eneste, man kunne sige, det var det her med et aktietilbagekøb, fordi man er lidt bange for, bruger de nu en masse penge på opkøb. Yes. Det tror jeg ikke, jeg virker ret disciplineret, men altså, det er ligesom en risikoen i ISS, som vi ser den. Ja, og Dan, lige mit afsluttende spørgsmål. I har ISS liggende i jeres portefølje, som du også nævner. Kommer den til at ligge der fuldstændig uændret efter dagens regnskab, eller skal I rykke lidt rundt? Ej, sådan noget handler vi ikke sådan så meget på. Altså, vi tager jo det lange seje træk. Altså, ISS er en af vores største positioner, og selvom den har gjort det godt, så er vi sådan set ret positive på, at de er på en god rejse. Altså, vi synes ikke, at man priser aktien i forhold til, at de er tilbage, og de vokser. Hvis de kan vokse 4-5% om året og kan have en margin på 5%, jamen så er det altså en forretning, der kaster ret meget cashflow af sig, som vi så kan få som aktionær forhåbentlig. Yes. Dan Weisse, tusind tak, fordi vi måtte stjæle lidt af din tid her til morgen. Ha' en rigtig god dag. Tak i lige måde. Hej hej. Skal man kaste penge ind i markedet, eller skal man gemme bundterne under sin hovedpude? Det er et kæmpestort spørgsmål, og svaret afhænger nok af, hvem man spørger. Men vi skal ikke desto mindre prøve at blive lidt klogere på det nu. Jens Løstrup, hvis du kigger ind i din krystalkugle, hvor skal markedet så hen det næste halve års tid? Ja, jeg forventer, det skal op, og et halvt års tid for mig er en kort periode. Mm. Jeg plejer sådan at tænke 1, 2, 3 år frem. Men grundlæggende set mener jeg, at aktiemarkedet hele tiden er på vej op. Aktierne kan tage nogle ture ned, men på den lange trend, der er vi på vej op. Mm. Og derfor har jeg altid den holdning, at man skal være meget påpasselig med ikke at være ude af markedet. Fordi en af de største risici, man kan have, det er, at man er ude af markedet, mens det kører videre op. Ja. Så jeg har personligt næsten været i markedet altid. Altså, hvis du ser bort fra finanskrisen og nogle få andre tilfælde, så har jeg ligget tæt på 100% placeret i markedet, og jeg ligger også på 100 nu, tæt på 100 nu. Okay. Men hvad er det, der bestemmer, hvor markedet skal hen lige for tiden? Altså, hvad er det, der sætter retningen derude? Det som vi har oplevet i de sidste, vel sagtens, halvandet år, det har været en masse bekymring, en masse frygt. Vi havde, hvis vi går til, det startede egentlig med Evergrande i Kina, den her kinesiske ejendomsmastodont, som man var bange for, om den skulle vælte. Det gav en masse nervøsitet. Så fik vi noget covid-tilbageslag, der ramte og gjorde folk bange. Så blev man nervøse, fordi der kom måske en krig i Ukraine, og den kom. Så fik vi stigende inflation, og så fik vi frygt for stigende renter, og hvad ved jeg. Så det ene frygtscenarie har afløst det andet. Og det har gjort, at markedet lige nu er sådan lidt usikkert og lidt nervøst. Og det kan vi blandt andet også se på, at hvis der kommer en halvdårlig nyhed, så bliver aktierne sendt voldsomt ned. Altså, vi ser ret store udsving i øjeblikket på en halvdårlig nyhed. Så folk er nervøse. Og der siger jeg bare, hvis jeg kigger frem i krystalkuglen, så står vi foran, at renterne vil snart stagnere. Og inflationen, tror jeg, er meget på vej til at falde mere end markedet. Det er i hvert fald det, jeg oplever ude i virksomhederne rundt omkring. Hvad ser du det på, Jens? Jamen jeg vil sige, for jeg tror, jeg var i studiet for et år, halvanden år siden og sagde, at nu kommer der snart meget voldsom inflation. Mm. Og det kan man se i virksomhederne før andre, og før det kommer i inflationstallene. For der kan man se, hvad sker der med de leverancer, vi får. Er de stigende priser? Og de steg voldsomt for et år til halvandet siden. Og vi var i en mangelsituation, hvor virksomhederne sagde, vi er snart ligeglade med prisen. Vi kæmper ikke imod den. Vi spørger bare, om vi kan få varen. For vi har masser af kunder, og vi hæver bare prisen. Mm. Nu er det vendt rundt. Nu begynder virksomhederne at reducere lagerne, der er blevet for store. Og hvis leverandørerne kommer og vil have en prisstigning, så begynder man nu at gøre det, man altid har gjort, og diskutere og sige, at du vil have 4%, men du kan få 2 eller 2,5, og ellers finder vi nogle andre. Og det der pres, sunde naturlige pres, det begynder nu at komme tilbage mod de her leverandører. Og kineserne begynder at få lidt for lidt at lave og spørge efter ordre. Så det jeg fornemmer, når jeg kigger på det, set fra virksomhedernes side, er, at vi kommer til at se en voldsom opbremsning i inflationen. Okay. Du siger også, Jens, at renterne ifølge dig, eller i din optik, de vil stagnere, men der er jo rigtig meget spekulation om lige for tiden, at renterne skal meget højere op, ja, og også meget højere, end man tidligere har forventet. Hvordan tænker du? Og der må vi jo lige huske, at sondre mellem den korte rente og den lange rente. Og den korte rente, det er jo den, vi hører af Fed, eller man i Europa, nu sætter man den op, eller hvad man nu gør. Den lange rente i min bog, det er jo, hvad der svarer til en 30-årig obligation, altså en rigtig lang rente, der er mere baseret på markedets forventninger til fremtiden. Og jeg tror ganske sikkert, at vi ser på den korte bane nogle flere renteforhøjelser. Men det vil ret hurtigt æbbe ud. Fordi når man kigger på inflation og kigger på, hvad vej den går, så er det jo typisk, man siger, hvad er der sket de sidste 12 måneder. Og hvis vi går hen i foråret 22, så var det der, vi havde nogle meget store stigninger i indekset. De store stigninger glider jo ud og bliver erstattet med noget, der er meget mere fladt. Så de næste 2-3-4 måneder, når vi får inflationstal, så vil vi se en markant fald. Mm. Og jeg kan fint forestille mig, når vi er 6-9 måneder fremme, så er vi i hvert fald under 4%, måske også under 3% i inflation. Okay. Og sker det, så vil vi jo opleve, at centralbankerne vil tage et pust. At man vil begynde at vurdere, hvad nu? Hvor skal vi hen nu? Og der vil jeg godt sige indledningsvis, at jeg synes jo egentlig, det er meget fint, at vi har set nogle rentestigninger. Det her med, at renten er negativ, det er grundlæggende set, synes jeg, ikke sundt for noget. Så har vi en rente på en 2-3-4%, så synes jeg egentlig, det er ganske fint. Og der tror jeg, vi vil komme i en periode, hvor, og det er jo det, der altid er godt for et aktiemarked. Altså de gode perioder for et aktiemarked, det er når inflation og rente begynder at toppe, og man begynder at se, at det kan falde lidt. Hvorfor er det den gode periode? Jamen historisk er det en cyklus, som aktiemarkedet altid har det godt med. Lige så vel som man har det skidt med, at renten stiger, og det bliver dyrere at låne, det bliver dyrere at lave et opkøb, og alle dem, der har gæld på bøgerne, det kommer til at koste ekstra. Og hvad kan det nu betyde? Lige så vel som det er negativt, og har påvirket markedet negativt her i en periode, så er det omvendt positivt, når man kan sige, nu er der en ende på det. Nu begynder renten at falde lidt. Så ved man, at forbrugerne også vil være positive, og det vil stimulere efterspørgselen, samtidig med, at gælden i virksomhederne bliver billigere. Mm. Så det har historisk altid været gode perioder, og det er det, jeg ser foran mig. Kan du komme det sådan nærmere, hvor højt ser du markedet komme op, hvis du kan du sætte procenter på? Jeg tror på den lange bane vil det danske marked fortsætte med en 7-8% i snit. Om året? Om året. Og det kan godt være, at det hedder 20% op det ene år, og 3 det næste, eller 30% det ene år, og ned med 5 eller 7. Og det er jo det store problem, når man investerer i aktier, at der er altså nogle gevaldige udsving, som kommer med relativt kort varsel. Og jeg har jo altid personligt følt, det ville være meget nemmere, hvis aktierne altid steg. Selvfølgelig. Det tror jeg, mange lyttere kan følge med i. Men sådan er bare aktiemarkedets natur ikke. Der er utrolig store udsving, og de bliver større og større. I de 50 år, jeg har været med, synes jeg, det er blevet mere og mere vildt. Og der er heller ingen tvivl om, at de allerstærkeste kræfter i et marked, og det gælder over hele jorden, det er jo frygten. Og når frygten får lov at husere, så går det lynhurtigt ned. Mm. Og C25-indekset, Jens, der er jo allerede steget ca. 4% år til dato, men du ser simpelthen en mulighed for, at det sagtens kan ryge op. Måske også over de 7-8%. Hvis jeg skulle komme med et bud, så kunne jeg godt forestille mig, at vi landede med 15% op i år, eller 20, eller 12, eller et eller andet sted mellem 10 og 25 oppe, når hele året er gået. Det kunne jeg fint forestille mig. Det lyder dejligt, hvis det spiller sig ud. Og vi skal huske på, at en af de store drivers for det er jo, at Novo ligger rigtig godt, og alt tyder jo på, at det bliver godt over for Novo. Og det er jo noget, der fylder ret pænt i det her. Mm. Yes. Lau Svendsen, jeg kunne også godt tænke mig lige at kaste den bold over til dig, fordi du mener jo faktisk, at markedet skal ned herfra, så vidt jeg kan forstå. Ja, det har jeg jo larmet op om fra december af, hvor jeg gættede på, hvordan det næste halvår skulle gå. Men det er jo altså en V-formation, men det er jo aktier er jo ikke alt sammen det samme vare. Og der er det, jeg sidder og har talt om, og jeg har jo været i årevis gal på Nasdaq, altså amerikanske IT-aktier. Jeg mener, det er der, balladepunktet er, og vi har en voldsom skævhed i markedet, og da USA er leader of the pack, er den førende børs, og hvis de må ligge i sengen, så bliver vi forkølet, og alle de der røverhistorier om det der. At det er det, der er balladen, og derfor er indtil Nasdaq er blevet helbredt, og har dæmpet sig ned, og det at teste vanvid og alt det andet, er blevet normaliseret, så er der en stor downside risk, og det er den, jeg tror, vi underkender, og at vi jo rent faktisk har, vil jeg påstå, en recession. Vi har stagnation. Om det så er recession, altså betyder negativ vækst to kvartaler efter hinanden, det kan man diskutere, men den er nedadgående. AP Møller slæbte 8,9% færre container rundt i går, eller sidste år. Jeg sad i går og læste Nordens regnskab, ikke? Mm. Det er det herlige selskab. De fortæller om, at sidste år var der en nedgang i bulkmængderne i verden på 0,4%, hvor der normalt skulle være en vækst på 2-3%. 0,4%. Og problemet er, at vi sidder, og der er kommet tal fra nogle af de her forskellige lande, og så sidder man og begejstret over væksten i fjerde kvartal 0,1% og sådan noget. Altså, det er jo noget. Altså, der, man kan usikkerheden på det der, den er mindst 0,5% til begge sider, altså 1%. Så verden er jo gået i stå, og vi har sådan nogle ordrebøger for byggeri og sådan noget, som kører videre, men er ved at holde op. Æbber ud, ikke? Og du skærer ned her, det er alle vejen og sådan noget. Men det er verden, det må vi bare erkende, og det er jo ikke nogen ulykke. Fordi også selskaberne vil gerne beholde folk og alt det der, det er jo godt. Men og venter på, at der kommer et opsving, men verden er gået i stå. Mm. Det er den altså. Hvad mener du? Jeg vil bare rose først Lav for noget, han sagde lidt tidligere, hvor han jo siger, at det her med uenighed omkring renten, at det kunne Lav godt lide, og det synes jeg er rigtig godt med. Og det samme gælder jo her. Vi ser forskelligt på det, Lav, og det er jo det, der giver en sund debat. Ja, ja, ja. Og det er jo et paradoks, at alle, der er i aktier, et eller andet sted, er lidt fascineret af den uenighed, der er. Fordi et hvilken som helst aktiemarked verden over, er jo kendetegnet ved, at der er lige mange, der føler, det skal op, som at det skal ned. Ja. Altså, hvis det nu var, at der var 60%, der syntes, det skulle op, og 40%, der syntes, det skulle ned, så ville det jo stige, til der igen var ligevægt. Så det er en daglig krig, kan man sige, med lige mange, der synes, altså en kurs, der lander et givet niveau, den lander netop der, fordi der er lige meget på køber og på sælgersiden, dybest set. Og ellers justerer den så til, der igen er i balance. Jeg vil godt lige gøre færdig her, og så skal du få ordet. Ja. Når vi har haft den her voldsomme inflation, og stadigvæk jo har noget, så er det egentlig meget simpelt at forklare, hvorfor. Det er overophedning. Det er fordi, at efterspørgselen i denne verden har været så stor, at vi ikke kunne følge med. Virksomhederne har ikke kunne levere nok varer. Og så er det en naturen i verdensøkonomien er simpelthen det, eller er simpelthen den, at så går prisen op. Hvis der er for mange, der vil have en vare, og i forhold til det antal varer, der er, så går prisen op. Og det er det, vi har set. Og vi har haft den stærkeste inflation, vi har haft i rigtig, rigtig, rigtig mange år. Og mange steder har vi også en mega høj beskæftigelse. Tag Danmark, tag USA. Så i min bog er vi i ikke en overophedet situation, men det er tæt på. Vi har gode konjunkturer lige nu. Der er ingen virksomheder, der melder om nogen seriøs tilbagegang. Tværtimod. Mm. Nå, men det eneste, jeg vil sige om, du har bare, at du har ret i, at det er jo også derfor, at markedet ikke bare stiger hver dag, ikke? Og det er jo, hvis den gjorde det, så ville det jo ryge op som raket, fordi og så ville det begynde at falde derfra, ikke? Det er jo ligesom balladen på aktien, men det er ikke rigtigt, at der er lige mange, der køber og sælger, fordi pointen er, at vi har forskellige kapitalstyrke. Og det er jo det, der er, altså det er ikke ligegyldigt, om jeg mener noget, eller MyInvest, eller ATP, eller nogle andre mener noget. Og det er det, der er et af problemerne jo, at hvis man nu tænker sig et struktur, hvor alle idioterne, dem som presser aktierne op, de siger, at det skal op. Og så sidder jeg som barnet i Kejserens Nye Klæder og siger, at det skal ned, det er helt urimeligt af det her. Så kan jeg jo ikke vælte det markedet, fordi jeg ikke er en lille pip i forhold til det, og hvem det ellers er, indtil der er tilstrækkeligt mange, der siger, det er jo helt vanvittigt, det der, ikke? Og det er sådan set det, der er situationen, for nu at provokere folk lidt derude, at der er for mange idioter, der blæser alt det der IT op, og det kan de ikke holde op med, fordi de har givet penge, og givet penge, og givet penge i 20 år, og så kan de ikke indse, at vi er alt for vanvittigt højt op, og at det der er nødt til at korrigere ned, og få en mere normal plads i det store regnskab. Og det er risiko om aktiemarkedet, det der. Det er Nasdaq, og det er renten. Og renten bliver højere. Godt. Lav, vi parkerer den der. Du kommer aldrig til at blive forelsket i IT. Okay. Ja. Yes, lad os tale nogle rederier. Det ved vi, hvad. Ja. Jeg ved. Du lytter til Millionærklubben i dag med Jens Løgstrup og Lars Svendsen. Husk, at du kan sende spørgsmål direkte ind til mig her i studiet på sms 42 42 0321. Start din sms med Mio, og så kan det være, at jeg sender dit spørgsmål direkte over til de to herrer. Vi tager nemlig ekstra mange spørgsmål i dag, for lytternes dag er skubbet til hjørne i morgen, hvor Bodil Johanne Gansel i stedet har krigen i Ukraine på programmet. Der tror jeg faktisk også, du skal være med, Lars. Ja, jeg regner noget nyt ud. Yes, godt. Det kommer i morgen. De her. Jeg kunne godt lige tænke mig at stille jer et spørgsmål, vi har fået ind på sms'en. Det er fra Thomas, og jeg synes, det tapper meget godt ind i den diskussion, I også har. Han skriver, jeg synes, I skifter syn på markedet hver dag fra blå himmel og fin aktieudsigt til bål og brand og selv alt. Skal man bare købe på de dårlige dage og sælge på de gode, spørger han, Jens Løgstrup. Jeg var i studiet i september og sagde nøjagtigt det samme. Jeg så positivt på markedet, så jeg skifter ikke, og jeg tror, jeg har sagt det stort set hver gang, jeg har været. Jeg er positiv, og jeg mener helt sikkert, at han skal købe, og han skal blive inde. Ikke for lånte penge, det er vigtigt, men blive inde. Og jeg synes, der er nogle ting, som man skal være særlig opmærksom på lige nu. Og det er, at vi er jo lige foran udbytteperioden. Mm-hmm. Og den ved vi, den er historisk god, fordi når folk får dividende og udbytter, så er der mange, der replacerer. Der er mange, der så siger, nu har jeg fået x antal kroner i hånden på min konto, og det er jo egentlig rimelig nok, som det er gået. Dem placerer jeg i nogle aktier. Så der er massivt meget tilbagekøb lige nu. Mærsk er jo i gang med et kæmpe program, der er også andre. Og der kommer massivt meget udbytte her inden for en måned eller to, som vil blive genplaceret i aktier. Derfor er det i hvert fald lige nu, at jeg slet ikke er i tvivl om, at han skal holde sig inde. Hvis han på noget tidspunkt skal gå ud eller reducere lidt, så er det nok i slutningen af maj. Ja. Det er jo sådan et klassisk råd, sell in May and stay away. Men hvor meget skal man så sælge? Det kan i mit tilfælde bliver jeg nok inde, men det kan godt være, at man skal skære 10-20% af sin portefølje derhen omkring. Og det kan der være forskellige argumenter for. Et er jo, at nu er udbyttesæsonen overstået. Man har placeret det, man vil placere. To er jo, at den tynde sommerhandel, hvor folk går på ferie, og der ikke sker så meget, den kan samtidig blive nervøs. Og der skal ikke ret meget handel til i sådan en nervøs sommer, før man får nogle fald hen over en sommer. Og der kan man altså lave nogle gode køb, hvis man har kontanter. Okay. Så derfor kan det være godt at have lidt kontanter, når man nærmer sig sommeren. Og så skynde sig at få placeret dem igen, når man er henne i omkring november. Mm. Men Jens, præmissen for det her spørgsmål, det her med, at der er så forskellige holdninger til, hvor markedet skal hen, altså er det også noget, du støder på? Jamen det er jo sådan, som jeg var inde på før, og så kan man diskutere, om det er lige mange eller lige meget kapital, der er på hver side, men grundlæggende er det jo det, som hele tiden driver markedet, at der er lige meget, så lad os sige lige meget kapital, ja, som vil presse markedet op på den ene side, og omvendt tilsvarende meget kapital, der vil presse markedet ned. Det er derfor, vi har en ligevægt. Og det, som den kære lytter skal være opmærksom på, det er, det slagsmål vil altid køre. Det bliver aldrig endt. Der vil altid være den dynamik i markedet, og det er også noget af det, der gør det spændende. Mm. Så han er desværre nødt til selv at komme med nogle holdninger, eller finde nogen, han tror på, og lytte til dem. Ja, jeg vil så sige om det der også. Der er altså et andet forhold også. Det er, at, og du talte med lidt om det også, før Løgstrup, med, at udsvingen er større. Og det er jo et problem, at vi lever jo på mange måder i en tid med en form for mærkelig krejlerkapitalisme, hvor vi så det på gasprisen sidste år, som jo blev drevet, naturgasprisen i Europa, blev drevet fuldstændig vanvittigt rundt, og intet havde med virkeligheden at gøre, og det hele endte næsten nede, hvor vi var, eller med en fordobling, men altså fra den gamle duale periode, at du kan se det alvidere vejen, at der er så mange penge i det her marked, og der er så mange, der jager afkast. Altså snart de kan se et eller andet, det kan være hvad som helst, om det er uran, eller det er oksekød, eller det er aktier i olieselskaber, eller noget som helst. Altså vælter de ind, så snart der er noget, og det er et problem. Fordi der er ligesom, og det er jo det, der så gør, at nogen en dag, så råber de op om, alt er godt, og centralbanken vil nærmest begynde at sætte renten ned allerede nu, og bla bla bla, og køb, køb, køb, og dagen efter, så falder de 3%, og så siger de, nej, nu er det helt forfærdeligt, og så videre. Altså, du er nødt til at kigge igennem togen, og så må du finde ud af, hvad du er. Og så min egen vedkommende, jeg tror, at vi skal ved, ikke? Altså nedad, men det er jo mest. Men mener du så også, at man ikke skal være fuldt investeret nu, hvis du ser markedet komme nedad? Jamen, det kommer an på, hvad kan du? Hvad er din operationelle handlekraft? Jeg er næsten helt investeret, for ikke skal være løgn, men det er jo, fordi jeg ligger i rederier. Og jeg føler jo, at de er meget, meget mere værd, end det, jeg har. Men jeg vil da ikke ligge i Tesla-aktier, eller Amazon, eller Apple, eller alt det der. Ved du hvad? Forget. Men det gør de jo. Altså, 30% af verdens aktier er jo finet af det der, og det skulle måske kun være 12. Så de er vel over det dobbelte værd af, groft sagt, af hvad de skulle være. Og hvis der ligger sådan en bussemand og venter, så vil sige, så længe det der bliver ved, så har vi et svær hængende op over hovedet. Et damokles svær. Godt. Således altså Lars Svendsens holdning til IT-aktier. Nu skal vi... Måske lige at tilføje til det, de fornuftige ord, som Lav kom med her. Hvis man som lytter er lidt i tvivl, så fokuser på nogle aktier, som man forstår. Ja, præcis. Lad være med at købe et eller andet obskurt over i USA, hvor du er langt væk fra det hele. Du forstår ikke regnskabsprincipperne. Du er den sidste til at få nyhederne. Du sover, når de kommer. Og så har du på toppen af det en risiko på valutaen. Forhøjet depotgebyr og forhøjet handelsomkostninger. Hold dig til noget, som du føler, du forstår. Det tror jeg er en helt klassisk ting, som lytter. Lad være med at købe noget, fordi det er steget meget, og jeg skal være med på den bølge. Hold dig til noget banalt, du forstår. Du har aldrig haft IT, og heller ikke alle de der krypto og sådan noget snot. Nej. Ej, I har så meget til fælles, I to. Jeg blev presset under IT-krisen, fordi det steg, og til sidst så købte jeg nogen. For 1% af min værdi, jeg købte, jeg tror, det var iData, jeg så den stige i himlen, og faldt, og den faldt tilbage, hvor jeg havde købt dem, så solgte jeg dem igen, og Gud skal lov for det. Ja, det er nul. Ellers så holdt jeg mig helt væk fra det der. Ja. Modsat, du holder dig også væk fra IT, Jens Løstrup. Vi skal for en stund kigge lidt på, hvor i markedet man så skal være. Nu har jeg sådan lidt taget hul på det, men Jens, du mener, man skal være fuldt ud investeret i hvert fald frem til sommeren. Ja. Hvad for nogle sektorer skal man så være placeret i, og kan du sætte måske procenter på? Den allerbedste sektor overhovedet at være i, det er en gemen dansk sund bankaktie. Okay. Altså, det er lige i øjeblikket det sted, man skal være placeret. Og det skyldes jo, at bankerne har været prissat for lavt i en periode, samtidig med, at bankerne står foran at få en kæmpe upside på de stigende renter. Altså bankerne, en klassisk bank har jo, hvis man skal gøre det meget simpelt, tre ben at stå på. Man har nogle renteindtægter, man har nogle renteudgifter, og så har man nogle gebyr og handelsindtægter. Og den del, der hedder, at en lønmodtagerkonto står til nul i banken, men banken kan så bruge de penge og få en højere rente, den forsvandt jo helt, da renten blev negativ. Og det var med til at presse bankaktierne. Og det ben er jo kommet tilbage nu. For nu kan man altså have en lønmodtagerkonto og give vedkommende 0 eller 0,3, eller hvad man nu giver i rente, samtidig med, at pengene er noget værd. Og det var jo direkte, vi havde jo direkte en periode for bankerne, hvor de gav 0 på en lønmodtagerkonto, men det kostede måske 0,5% eller sådan noget lignende i negativ rente for banken, og du skal administrere IT-platformer, hvad ved jeg. Så du havde en periode, hvor den negative rente virkelig kostede bankerne penge. Så vi er på vej ind i en mere klassisk periode, der hvor vi har været i næsten alle år, at der kan tjenes penge både på indlån og på udlån. Og det vil komme aktionærerne til gode. Mm. Og det er ikke priset godt nok ind i bankaktierne endnu. Okay, så altså bankaktier som et godt aktiebud? Bankaktier som sådan generelt. Jeg vil ikke være bange for at have en 30-35% af de midler, man nu engang har, placeret i bankaktier i den næste års tid. Okay, det er jo forholdsvis en stor mængde. Det er en pæn klump. Man kan så vælge at fordele dem lidt på et par banker. Men det er synd og skam ikke at være med. Jeg har sagt det samme et par gange i Millionærklubben sidste år, og bankaktierne er jo kørt en del op, men meget langt fra, hvad de bør. Okay. Og hvad så ud over bankaktierne? Hvor kunne man ellers placere sine penge? Så er jeg jo ligesom Lav meget interesseret i den del af rederibranchen, der handler om raffineret tank. I har så meget til fælles, I to. Ja. Og jeg må sige, jeg er jo meget fascineret af de muligheder, der er i det marked. Men der vil jeg så skynde mig at sige, at den lytter, der overvejer det her, at en bankaktie, det er sådan en forsigtig ting. Køber du den og beholder den, så går det ikke helt galt. En rederiaktie, når det er produkttank, er spekulativ. Og det skal man altså vide, når man går ind. Man skal holde øje med fragtraterne. Der findes et indeks, der hedder Baltic Clean Tanker Indexet, som man kan følge, hvis man har lyst til det. Jeg hørte en tidligere skibsmand, der sagde, at nogen følte, at ejendomsmarkedet var noget, der kunne gå op og ned. Men ejendomsmarkedet, det er en flad pandekage, ja. Hvis du sammenligner det med tankers. Der sker der noget, der er smæk for skillingen, og jeg vil næsten sige, det er svært at se en uge frem, når man snakker rater. Alle har spået, de skulle stige her i denne her tid, og nu er de faktisk faldet de sidste 3 dage, og den faldt faktisk pænt i går aftes. Så det er altså noget, hvor man skal være klar over, at går man ind i det marked, så tager man en risiko. Okay. Jens, vi snakkede faktisk også sammen tilbage i november. Der interviewede jeg dig til en artikel, hvor du skulle pege på 3 aktier, der ville være gode i 2023. Kan du huske, hvad for nogen du pegede på? Det har nok været de samme. Det har det nemlig. Det var Norden, Torm og Jyske Bank, som jo alle sammen ejer en ret stor lunds af faktisk. Holder du fast ved, at de gode investeringer stadigvæk? Jeg håber jo, nogen har læst din artikel dengang, og jeg håber jo, nogen har købt, fordi de tre er jo raketter. Og jeg havde dem hele sidste år, og jeg landede faktisk i 29% i afkast samlet på min portefølje sidste år, hvor markedet jo var nede med en 12-13%. Og det var, fordi jeg satte så tungt, så hårdt på de her. Jeg ligger stadigvæk i de tre, og har ikke solgt noget som helst i perioden. Okay. Så jeg tror stadigvæk på, at der er nogle gode muligheder i de her aktier. Der, hvor jeg måske er ikke utryg, men hvor jeg føler mig, kan man sige, mest spændt på, hvad der vil ske, det er jo tankmarkedet. Fordi det er så svært at forudsige, hvad der kommer til at ske. Grundlæggende mener jeg, at vi har for få skibe til den fragt, der skal transporteres, og der er ikke rigtig nye skibe på vej. Det kan man se. Der er en lille smule ordre i 23, der bliver leveret, mindre i 24 og endnu mindre i 25. Og det sker jo samtidig med, at flåden er ved at blive meget forældet. Man regner med, at når du kommer op på en 25 år for sådan en tankskib, så er der altså ved at være tid til at skrotte det. Og der skal man huske på, at en meget stor del af den flåde, vi har sejlende lige nu, den er jo købt og leveret i højkonjunkturen lige inden finanskrisen. Så vi er henne i 2006-7-8 stykker, og lægger vi 15 år til det, så kan vi godt se, at vi står foran, at der skal skrottes ret meget. Mm. Så derfor mener jeg sådan helt strukturelt, at det bør være et marked, hvor der er gode muligheder for at tjene nogle gode penge. Modtaget, og Lav, ganske kort, fordi vi skal til de der gode spørgsmål, vi har fået. Ja. Jeg vil bare gerne lige smide den op af dig, fordi jeg ved, du har jo solgt helt ud af Torm, også ret meget ud af Norden. Nej, ja, jeg har solgt ikke Norden og købt Norden tilbage, så okay. Men jeg sidder og venter på at sælge Norden, ja. Men hvorfor har du solgt ud? Jamen, nu er jeg måske mere kortsigtet end Østerberg, og jeg har faktisk også næsten helt investeret mig i Norden, men altså privat. Men det er jo så, fordi jeg putter pengene i LPG-skibe og rigtige råolietanker er betydeligt bedre. I dag kommer der faktisk regnskab fra et firma, der i virkeligheden nærmest er dansk oprindeligt, hedder TK, over i USA. TNK er tankskibsrederiets navn, den har jeg. Og de er jo i 100 og Aframax og Suezmax er 110.000 og 150.000 tonner. Og lille smule LR2, de store, største produktbåde også. Men de kom regnskab i dag, og det skulle gerne blive helt fantastisk. Det er sådan set der, jeg er. Men det sjove er jo, at Løstrup og jeg har jo siddet, vi har jo ikke talt sammen, men altså, jeg har jo også haft Jyske Bank, den har jeg solgt de sidste røg på 4,75. Jeg har haft Torm, og vi har næsten købt sammen, jeg tror, du kan blive billigere end jeg. Jeg har gået ud af Torm, og jeg siger, nu tror jeg, at nu er det, den måde, også de lever med spotmarkedet på, er nok ved at være nogenlunde overstået. Jeg tror ikke, at de falder, men jeg tror bare, at de flader ud. Og så finder jeg noget, som kan give et højere afkast. Det er jo et afkastvurdering, ikke? Og så er jeg i Norden, og Norden håber jeg får 500 for. Og når 500, så vil jeg sige, så vil jeg sælge i hvert fald 2/3. Fordi det er sådan der, husk at sælge. husk os selv. For ellers risikerer du at tage den hele vejen ned igen, når noget, hvis der bliver fred i morgen i Rusland, og de skal spytte olie ud til højre og venstre, du, så produkttanker, ja, ved du hvad, du kan sejle en tur op fra Primorsk og en tur ned til Rostock og tilbage igen, ikke? Nu, de sejler jo 5 gange så lang afstand, siger de, hvis du skal hente olieprodukter i Mexikogolfen og i Mellemøsten, yes, til Europa, så hvad hedder det, man skal lige huske den der perspektiv, men det er jo et valg, jo. Godt lav. Man skal huske at sælge, det var altså budskabet fra dig. Ja. Vi skal altså over den der spørgsmålskasse. Jeg ved godt, I begge to så gerne vil snakke om rederier i to. Husk, at til dig, der sidder derude og lytter med, du kan sende et spørgsmål ind til mig i studiet på 42 42 03 21. Husk at starte din sms med Mio. Men vi bliver lige i de der rederier lidt endnu, fordi Jens, der er kommet et spørgsmål til dig. Det er Kasper fra Vesterbro, der skriver, hvad har Jens Akurstrøm for hans Starlingstorm og Norden? Det er et godt spørgsmål. Og det er jo altid godt at komme med et spørgsmål, der er svært at besvare. Ja. Jeg kan faktisk ikke sige, at når den når et eller andet bestemt kurs, så sælger jeg. Det, jeg kan sige, det er, at jeg forventer, at raterne vil udvikle sig gunstigt. Og jeg vil løbende tage bestik af, hvor meget der så kan tjenes, før jeg vil sælge. Hvis raterne udvikler sig gunstigt, som jeg håber på, så kan jeg fint forestille mig, at vi kommer op på Torm, op over en 3, måske op og nærmer os 400 i kurs. Norden, det er måske en lidt lavere kursstigning, fordi man har så meget på termin i Norden. Altså den grundlæggende forskel på Torm og på Norden er, at Torm er sådan set helt nøgen derhen, at man har ikke sikret sig, man laver ikke lange kontrakter. Det vil sige, hvis spotmarkedet, hvis fragtmarkedet går op, så får man omgående et plus på det. Og det gør man ikke i Norden, fordi der har man lavet nogle længere kontrakter. Det, jeg synes, man skal være klar over som lytter også er, og det synes jeg også, Lav skal have med i betragtning, når man snakker selv, det er, at begge steder udlodder man jo massivt af sit overskud. Og det vil sige, at Norden kommer her om, jeg tror, meget få dage med 30 kroner. 9.30 er der gjort sammen. Ja. 30 kroner per aktie, og det er altså en pæn luns i forhold til den nuværende kurs. Torm lavede sin udbyttepolitik om i maj sidste år, og har der besluttet stort set at udlodde hele overskuddet hvert kvartal. Og nu er det lidt usikkert første gang her, for man har lige købt nogle nye skibe. Jeg tror, det var 7, eller et skibe, tror jeg, det var. Ja, for 293 millioner. Og det giver lige lidt usikkerhed om udlodning, men det er ikke helt skævt at tro på et sted mellem 5 og 7% i udlodning. Jeg forventer, Torm kommer med record high, største overskud nogensinde i fjerde kvartal, i rederiets historie i fjerde kvartal, når det bliver offentliggjort om ikke så lang tid, og at det meste vil blive udlodet. Og derfor skal man sådan set huske på, at det at ligge med de her, og løbende få de her massive udbytter, som jo altså kan løbe op i 15-20% om året, hvis det fortsætter sådan her, eller mere end det. Det er altså også et forhold, man skal tage med i betragtning. Så det er ikke bare et spørgsmål om at købe til en given kurs og sælge til et eller andet niveau. Det er også et spørgsmål om, at man kan hente nogle massive udbytter undervejs, som jo er med til at tage lidt af risikoen af, for Lav har jo ret. Problemstillingen for en som mig er, at når det er steget så voldsomt, så begynder det at fylde pænt i porteføljen, og det fylder pænt. Og der er det klart, der skal man jo overveje rebalancering af sin portefølje. Men der er det, jeg så føler, kraftige udbytter, der kommer hver kvartal, er jo med til at gøre, at noget af toppen bliver taget af og vekslet til kontanter. Jo, det er klart. Men altså, det er jo det at være indkapitalen værd jo på skibet, altså, fordi det er jo trods alt, når alt kommer til alt, er det indkapital, og så er indkapitalens rentabilitet, ikke, forretning. Men altså, Norden har 422 i indre værdi, vurderet med skibet til markedsværdi, og optioner indregnet også. Men så har han jo operationsafdelingen, som jo formentlig 100 kroner værd, ikke, så er vi oppe på 520, ikke? Altså, det er jo, altså, du kan jo styre efter sådan nogle ting. Det er jo ikke bare tal ud i blå luft. Og der havde Lav jo meget ret før, da vi talte om et andet selskab, der købte aktier op alt for dyrt i tilbagekøbsprogrammet. Norden kører jo op konstant. Ja. Er konstant i gang, og de kører faktisk, hvad der svarer til cirka 10% af selskabet gjorde det sidste år. Ja, det og de kører til under kursinterværdi. Altså, man kører en krone for 80 øre eller 85 øre, og det er jo en hammerende god forretning. Ja. Så, og det gjorde Jyske Bank også. Så jeg vil sige til lytteren, måske en halv gang op for at gøre det meget simpelt. Men det afhænger af, hvor længe du er i markedet. Fordi hvis vi er 3 år undervejs, og det fortsætter sådan her, så kan det godt være, at det er en dobler. Yes. Godt. Løstrup, der er også kommet et andet et bankspørgsmål ind til dig. Der er det Palle fra Vordingborg, der skriver, mener Løstrup, at man bør købe Nordea til den nuværende kurs omkring 87-88? Jeg vil klart foretrække Jyske Bank frem for Nordea. Du ikke bare, fordi du er stor aktionær? Jeg har 0,5% i Jyske Bank, og det er min største aktiepost. Det skal jeg ikke lægge skjul på. Men det, der er helt særligt for Jyske Bank, altså den aktie har alt det, man kan drømme om for en bankaktie. Rutineret ledelse, en for lav pris, en for lav kurs. Man er stadigvæk under kursindre værdi, altså man køber stadigvæk aktien for underkurs i forhold til, hvad der er værdierne i banken. Og så har man jo den fænomenale situation, at man har købt Handelsbanken på attraktive vilkår. Handelsbanken blev jo købt på et tidspunkt, hvor renten var anderledes, og nu er man i gang med at fusionere, og det går rigtig godt. Og det, der vil ske nu, det er, at vi vil se, at den stigende rente gør, at Handelsbankens drift vil slå mere positivt ind, end man oprindeligt havde forventet. Og det, jeg også hæfter mig ved der, det er, at kan man sige, når man fusionerer 2 selskaber, så er det utrolig vigtigt, at man har en dreven, erfaren ledelse ved roret, og det har man i Jyske Bank, at man har gjort alt, hvad man kunne for at tage godt imod de nye medarbejdere fra Handelsbanken. Man har sørget for at holde stillinger åbne, så der var rigeligt med arbejde at lave, så man meget bekendt stort set ikke har skulle lave nogle afskedelser eller noget som helst i den stil. Og det er jo den helt rigtige måde at byde velkommen til Handelsbanken. Grundlæggende, når man har bankdrift, så er det meget banalt. Der er nogle bygninger, der er et IT-system og noget kapital. Resten og hovedet, det allervigtigste i bankdrift, det er jo personalestaben. Kan man holde dem? Kan man motivere dem? Kan man få dem til at give en god service? Og det synes jeg, man er rigtig god til i Jyske Bank. Så da bankens kurs samtidig er lav, og vi står foran en ordentlig optur, så kan jeg med nogenlunde højst sandsynlighed sige, at når vi får første kvartals regnskab, så ser vi altid os drift, og så kan man begynde at se, hvad det ligner for hele året. Vi kan nemt få 2 opjusteringer eller 3 opjusteringer resten af året. Men man må så spørge manden på mandens vejen på en anden måde. Han er jo stamkunde her i orden der. Hvad med, er Nordea god nok for dig eller ej? Altså, for nu har du holdt en salgstale for din Jyske, ja. Og det er fint. Men er Nordea god nok? Koster 87,7 dansk. Jamen, jeg vil sige, ja, du kan sige det salgstale, okay, men jeg fander mig også inde med egne midler. Ja, men jeg spørger bare, er den god nok? Eller? Det er det kraftigste signal, jeg kan, det er, når man selv investerer og har hånden inde. Men jeg vil sige til lytteren, at uanset hvilken bankaktie han køber, om det nu er Nordea, vil også være et fint køb. Om det er Skjern Bank, eller om det er også Danske Bank. Men alle danske bankaktier, stort set, jeg vil nok holde mig for at indkøbe en Landbobank. Den føler jeg blevet for dyr. Ja. Det er blevet hypet for højt op. Ja, men stort set alle danske bankaktier er et interessant køb lige nu. Hvad med Bank Nordic, yes. Du har dyrket jo? Vi skal lidt Bank videre Nordic det her. Har jeg solgt lidt ud af på det sidste, fordi den er kørt op. Hvis du har set kursen, så er den jo kørt op i himlen her på de sidste 3 uger. Vi har 2 minutter tilbage, og jeg håber, at vi lige kan nå et sidste spørgsmål. Det er til jer begge, og der er en, der spørger, hvornår skal vi tage overkrydderen af i Frontline, Lars Svendsen? Jeg har taget en lille smule af, men så har jeg købt, og nu skal det ikke være fælliseret og befalt ind, men det er jo Jonau, de har haft den der krig med hinanden, om at Frontline skal overtage den. Så jeg vil sige, at den er ved at være der, altså 175-200, det mener jeg, men det er ikke panik, det er bare, er der noget, der er bedre? Det er, men den er ved at være, så hvis du har været meget glad, så det er ligesom med Torm og så videre, skal man stå lidt af i tid, så er det nu, men ellers der er stadigvæk mere regnskab, kommer 28. februar, nu. Yes, og så kan vi, jeg ved faktisk ikke, om det er en aktie, som du er så meget inde i, Lav, men der er en, der spørger, hvad siger til fremtiden for Bakkafrost, kursen op eller ned, hilsen Anders, det er altså laksaktien. Laksen kommer på mandag. Larsen kommer. Ja. Helge Larsen, som altså er inde i de her laksaktier. Ja, det er lige en til ham, jo. Godt, så Anders, som har skrevet det spørgsmål ind, der kan du altså... holde aktien 2 dage til. Simpelthen, yes. Skal vi tage en lille mellemtid ude på markederne nu her, Lav? Jamen, nu har jeg jo så lige været i nævnt noget. Jamen, det mere, det ligger så nogenlunde stadigvæk lidt til marginalt op. Nu kommer 1% op. Og det er simpelthen Jyske Bank og Danske Bank, der ligger i front i C25, så det er dejligt, Løstrup. Jyske Bank er den næst mest stigende i år, og jeg mener, sidste år var den mest stigende i C25. Ja, men den kommer også meget langt nedfra. Ja. Yes. Yes, det var, hvad vi nåede i dagens udsendelse. Tusind tak til jer, Jens Løgstrup og Lars Svendsen, fordi at I lagde vejen forbi. Også tusind tak til Daniel Sartu Lassen, der var ude i teknikken, og tak til dig derude, der lyttede med. Bodil Johanne Gansel, hun er simpelthen med i morgen, også sammen med dig, Lav, og en Anna Libak, og jeg kan ikke lige huske, hvem den sidste er, men I skal simpelthen snakke om krigen i Ukraine. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvad dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding, bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyr, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.